السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ذہی کتے کداسائی، ضرور آئیے گا۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ آج انا اپنی جاپانی ٹیوٹر ساکورا سے بات کرتی ہیں۔ آئیے اب سبق نمبر 11 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ذہی کتے کداسائی، مہربانی کر کے ضرور آئیے گا۔ اور اب مکالمہ سنتے ہیں۔ 寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。 わあ、行く行く。今度の土曜日ね。 اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انا ساکورا سے کہتی ہیں کون شیو نو دو یو بی نی ریو دے پارٹی او ہیراکی ماس، اس ہفتے سنیچر کے دن ہمارے ہاسٹل میں پارٹی ہوگی۔ کون شیو یعنی اس ہفتے، نو یہ دو اسموں کو ملانے والا حرف ہے، اس کے معنی ہے کا، کی یا کے۔ دو یو بھی اس کا مطلب ہے ہفتے کا دن یا سنیچر۔ نی یعنی کو، یہ وقت کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ انور صاحب، یہاں پر حرف جار نو کونشو اور دویو بھی کو ملا رہا ہے۔ جاپانی میں تبدیل شدہ اسم اس اسم سے پہلے آتا ہے جسے تبدیل کیا گیا ہوتا ہے، اور دونوں اسموں کو نو ملاتا ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، آج آپ نے کونشو یعنی یہ ہفتہ یا رواں ہفتہ سیکھا۔ ویسے گزشتہ ہفتے کو اس طرح کہتے ہیں سینشو، اور اگلے ہفتے کی جاپانی ہے ڈائیشو۔ ان کو ایک ساتھ یاد کر لیں۔ ڈیو دے ہاسٹل میں، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ڈیو یعنی ہاسٹل، اور دے یہ جگہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ پارٹی اس کا مطلب ہے پارٹی۔ او یہ عمل کا مقصد ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ ہیراکیماس یعنی ہوگی، ویسے اس کے لغوی معنی ہے منعقد کرنا۔ جی، تو پھر حرف او ہیراکیماس یعنی ہونا، اور پارٹی ایک پارٹی کا مقصد بیان کرتا ہے۔ پارٹی او ہیراکیماس اس کا مطلب ہے پارٹی ہوگی یا منعقد کی جائے گی۔ انور صاحب، اس جملے کا کوئی فائل نہیں ہے؟ جی، فائل کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ ہاسٹل میں رہنے والے غیر ملکی طالب علم پارٹی دے رہے ہیں۔ چلیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ انور صاحب، ہم نے دویو بھی یعنی سنیچر ہفتے کے بارے میں پڑھا، آپ ہمیں ہفتے کے دوسرے دنوں کے بارے میں بتائیں گے؟ جی ضرور۔ تو آئیے ہم پیر سے شروع کرتے ہیں، اسے سن کر دہرائیے۔ پیر کے لیے ہے گیتسیوبی منگل، کھایوبی بدھ، سوئیوبی جمعرات، مکیوبی جمعہ، کینیوبی ہفتہ، دویوبی اور اتوار، نیچیوبی۔ جی، تو مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ انا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں ساکورا سان ذہی کتے کداسائی، ساکورا صاحبہ مہربانی کر کے ضرور آئیے گا۔ ساکورا سان یعنی ساکورا صاحبہ، ویسے نام کے بعد سان مردوں اور خواتین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذہی ضرور یا لازمن، کتے کداسائی برائے مہربانی آئیے گا، یہ درخواست کرنے کا ایک انداز ہے۔ کتے یہ ایک فعل کی تے شکل ہے، فعل ہے کیماس یعنی آنا، کداسائی اس کا مطلب ہے مہربانی کر کے۔ کیماس یعنی آنا کی تے شکل بنانے کے لیے ماس ہٹا کر اس کی جگہ تے لگایا گیا ہے۔ ذہی کتے کداسائی یعنی مہربانی کر کے ضرور آئیے گا، اور یہی آج کا کلیدی جملہ ہے۔ اور ساکورا جواب دیتی ہے واہ اک اک، واہ میں ضرور جاؤں گی۔ واہ اس کا مطلب ہے واہ بہت خوب، یہ دراصل خوشی کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اک اک یہ ایک فعل ہے جسے دو مرتبہ کہا گیا ہے۔ اک اس کے معنی ہے جانا، دو مرتبہ کہہ کر وہ اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ وہ کتنی خوش ہیں۔ لیکن انہوں نے اکیماس کے بجائے اکو کیوں کہا؟ ہاں بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے۔ اکو فعل اکیماس یعنی جانا کی سادہ شکل ہے، اسے جیشو شکل یا ڈکشنری فارم یعنی لغوی شکل بھی کہتے ہیں۔ جیشو اس کا مطلب ہے لغت۔ جاپانی لغات میں فعل اپنی سادہ شکل میں ہوتے ہیں، لہٰذا اس شکل کو فعل کی ڈکشنری فارم بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کو استعمال کریں گی تو گویا آپ زیادہ بے تکلف ہیں۔ انا اور ساکورا ایک ہی پارٹی کے متعلق بات کر رہی ہیں، لیکن انا ساکورا کو پارٹی کے لیے مدعو کرتے ہوئے لفظ کتے یعنی آنا کیوں استعمال کرتی ہیں، جبکہ ساکورا مختلف لفظ اکو یعنی جانا استعمال کرتے ہوئے جواب دے رہی ہیں؟ دراصل جاپانی زبان میں بولنے والا اپنے تناظر کے لحاظ سے مختلف فعل استعمال کرتا ہے۔ انا کا نقطہ نظر پارٹی کے مقام کا ہے جہاں وہ رہتی ہیں، اس لیے وہ ساکورا کو مدعو کرنے کے لیے کتے یعنی آنا کہتی ہیں۔ ساکورا کا نقطہ نظر موجودہ جگہ ہے، اس لحاظ سے جہاں پارٹی ہونی ہے اسے وہاں جانا ہے، اس لیے وہ فعل اکو یعنی جانا کا استعمال کرتی ہیں۔ کون دونوں دویو بھی نے اس سنیچر، ٹھیک ہے نا؟ کوندو اس کا مطلب ہے یہ یا آنے والا، اور نو اس موقع ملانے والا حرف جار ہے، دویوبی یعنی سنیچر یا ہفتہ، نے یہ تصدیق کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ جی اب یقیناً مکالمے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آئیے سبق نمبر 11 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ذہی کتے کداسائی، ضرور آئیے گا۔ 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。 わあ、行く行く。今度の土曜日ね。 اور اب پیش ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں۔ اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں۔ انور صاحب، آج ہم نے افعال کی لغوی شکل یعنی ڈکشنری فارم کے بارے میں جانا، تو برائے مہربانی ہمیں بتائیے کہ ماس شکل کے فیل کو ڈکشنری فارم میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ یہ بات ہم پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ فیل کی ماس شکل سے ڈکشنری فارم کے فیل بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر فیل میں ماس سے بالکل پہلے واول اے ہے تو آپ ماس کو ہٹا کر فیل کے ساتھ رو لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر تھابیماس یعنی کھانا، اسے تبدیل کر کے بنایا جاتا ہے تھابیرو۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ماس سے بالکل پہلے واول ای ہو تو اس تبدیلی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ماس کو ہٹا کر اس کی جگہ رو لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر اوریماس یعنی اترنا، یہ تبدیل ہو کر بن جاتا ہے اوریرو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماس کو ہٹا کر اس سے پہلے والے واول ای کو تبدیل کر کے واول او لگا دیتے ہیں، جیسا کہ اکیماس یعنی جانا، میں آپ کی کو کو میں تبدیل کر کے بناتے ہیں اک۔ دو خلاف معمول فعل بھی ہیں جو ان طریقوں سے تبدیل نہیں ہوتے، ایک ہے کیماس یعنی آنا اور دوسرا ہے شیماس یعنی کرنا۔ کیماس اس کی سادہ شکل ہے کر، اور دوسرے فعل شیماس کی سادہ یا لغوی شکل یوں ہے سر۔ یہ ہیں تو صرف دو فعل، لیکن یہ بہت عام ہیں، اس لیے انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ یہ تھی ہماری آج کی گر کی باتیں۔ ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ، جس میں ہم صوت اور رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جذبات کے اظہار کے لیے کچھ الفاظ ہیں۔ واک واک واکو واکو، کیا یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم حیران ہوں؟ جی نہیں، یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ہم خوشی یا توقعات کے ساتھ پرجوش ہوں۔ اور ایسا ہی ایک اور لفظ بھی ہے اوکی اوکی، یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ہم خوش ہوں اور خوشگوار موڈ میں ہوں۔ ہم اسے اس وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوں کہ چیزیں درست انداز میں ہوں گی۔ تو سامعین، آج کے صوتی کارنر میں ہم نے واکو واک اور اوکی اوکی متعارف کروائے۔ سبق کے اختتام سے پہلے انا آج کے واقعات پر نظر ڈال کر ٹویٹ کرتی ہیں۔ ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹس۔ ساکورا صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں آ رہی ہیں۔ اوکی اوکی، کیا انہیں میرا پکایا ہوا تھائی کھانا پسند آئے گا؟ میں واکو واکو محسوس کر رہی ہوں۔ سامعین، امید ہے آپ سبق نمبر 11 سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آج کا کلیدی جملہ تھا ذہی کتے کداسائی، برائے مہربانی ضرور آئیے گا۔ اگلے سبق میں ہم آپ کو پارٹی کے متعلق بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔